Un rock suave. Sentado al piano de algún club y conservar ese brillo salvaje en los ojos. Entretener con un digno savoir-faire, nada más. Dejar cantar al corazón. Peligroso que hay detrás. Mantener orgullo y equilibrio individual. Pelear hasta ser un homicida. Nada más. Por ser mi dueño y poder cantar. La companyia de Loquillo amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, Rock Suave, en directe. Ens aportava un dels seus temes amb el disc Rock and Roll Star 30 anys, 1980-2010. Acabem d'escoltar aquesta cançó a Musicòpolis amb Rafael Corbí i ara sentirem una que ens aporta la formació anomenada Taxi. Aquí i ara, es diu el seu àlbum. En mi prisión és el títol d'aquesta cançó. Després, Vehicle Lunar amb Antònia Font. Sentarme en la acera y esperar. No hay nadie en la calle. calle que sepa escuchar. Volver solo a casa, encontrarla vacía. Me dejo mi angustia y la ropa tendida. Hombres de fango y negro carbón, os robo la llave de mi dolor, rompiendo los restos de aquella ruina. Sure. Aquesta peça instrumental, que es diu Vehicle Lunar, pertany a l'àlbum Cosir i Cantar del 2007, que va editar la formació de Ses Illes, Antònia Font. També l'hem escoltat amb el programa d'avui, amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, perquè tots els estils hi tenen presència i tenen part musical. Aquesta és una cançó que es diu Access and O, 3X, una O, senyal internacional per als petons per l'amistat. Mia ens porta la cançó. After time, you've been hopping my heart. Can I have a good time of yours tonight? 'Cause every time we try to get close, there is always something big I'm thinking about. XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO. Shake my infection off. Take me to your leader and I promise I will be the man. Swim until I see the sand, then die soon as I reach the land. The water's over our hands. What happened to our plans? Swim until I see the sand, then die soon as I reach the land. This is my resurrection, so fuck your resolution. I don't need no protection, I don't need your confusion. Don't know what to believe, don't know what to believe, don't know what to believe. Don't care what you believe, 'cause I'm so over you. Yeah, I'm so over you. Yeah, I fly over you, 'cause I'm so over you. Yeah. Aquests ritmes són interessants. Lil Wayne amb It's Over, una versió prou diferent. Moriarty, Enjoy the Silence, també ens acompanyarà amb aquests minuts i després serà el moment també d'escoltar una altra de les cançons que ens aporta, en aquest cas, Ednita Nazario, amb Retrato de Mujer, Retrato de Dona. Són les dues properes cançons a través de Musicòpolis. Like violence, break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words of a gracias. Interessant aquesta cançó que ens aportava Nita Nazario, es diu Retrato de Mujer, com hem dit, és una cançó pertanyent al seu àlbum del 2010, La Diva, Retrato di Donna. En Pere Espinosa ens acompanyarà per tancar aquest segment de Musicòpolis, espai amb Rafael Corbí, amb una cançó del seu àlbum He vist la llum, que es va publicar l'any 2004. Tots plegats sentirem la cançó anomenada Embogir, és en Pere Espinosa a Musicòpolis. No desperta sospites i jo estic igual, igual de malalt, sense veu i sense vista, sense escoltar els meus propis batets. Estic quan la fulla cau d'un arbre, espero el moment.